Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski. DGE, yo! Katokie! Betonowe lasy wokół mnie. Katokie! Betonowe lasy wokół mnie. To aż dziw, bierzesz, że sprzedajesz taki kit, wujek. Nie każdy się zorientuje, że jesteś psim chujem. To aż oczekuje, że mówisz to, czego każdy oczekuje. Czyli nie mówisz nic w ogóle. A ci twoi kumple to jakieś ciule. W intratnej spule noszą białe koszule. Krawat we wzory, drogie sikory. Kolory ciemne, długie jęzory. A w tle bieli czerwień. Auta większe niż ten pokój cały. Daj spokój, stary. Tłuste lunch i okulary. Na boku szpary. Wielki świat, lubię chemię. A kto wącha, ten wypłaca premię. A w telewizji mówią, a w telewizji dają. Tam mówią, że mówią, tu ćpają i słuchają. Ta histeria zbiorowa, fanaberia, rządowa kokieteria, gabinetowa wkurwia. Odrobinę, mówią, że odrobimy. Na drabinę pają się, odrobimy wiktorię, wielką glorię, której nie ma. Właśnie tak śmierdzi ściema. Odrobinę, mówią, że odrobimy. Na drabinę pają się, odrobimy wiktorię, wielką glorię, której nie ma. Czujesz? Właśnie tak śmierdzi ściema. Żyję w kraju, w którym priorytetem populizm rządzi dwóch karłów z bandą podległych im żuli, jak bracia Grimm. Oni tu mają swoją bajkę, ja i mój team walczę. Razem z Majkiem rzucam pancze. Studio ranczem naszym jadę. Przemierzam synu betonowe lasy. Nawijam tak, żeby zyskać, nie stracić. W razie czego trzymam gacik i nawet z wrogiem przeciwko mackom systemu. Mam swoich braci i bardzo wąskie to gremium. Bez nich bym nie istniała kakuma bez klemu. A w telewizji żuma, beznadzieja syf. I kolejny z nich mówi, że ma na to dobry knyf. Robią z nas złych, chcą, żeby było jak teraz. Zapomnieli, że zwykły człowiek mentalnie umiera. Pranie pieniędzy wybiera i lewiej dochód. Praca na czarno, żeby kulać ten pekiel po trochu. W tym molochu chcą mieć nad wszystkim kontrolę. Będą następni, chociaż nie jeden już Polek. Pchają się na drabinę ze swym czarno-białym kinem. Nic więcej już nie ma, właśnie tak śmierdzi ściema. Właśnie tak śmierdzi ściema. Odrobinę, mówią, że odrobimy. Na drabinę pają się, odrobimy wiktorię, wielką glorię, której nie ma. Właśnie tak śmierdzi ściema. Odrobinę, mówią, że odrobimy. Na drabinę pają się, odrobimy wiktorię, wielką glorię, której nie ma. Czujesz? Właśnie tak śmierdzi ściema. A ja widziałem orła cień, orła cień, cień orła. Gdzie się podziała moja Polska, ta normalna, prosta, swojska, ta obywatelska, ta pozbawiona całego tego kurestwa. Gdzie ludzie wiedzą, czego chcą, gdzie ludzie wiedzą, że inni wiedzą, gdzie ludzie wierzą. A te gadające głowy mają nowy plan odbudowy. Patrzę w ekran, wciągam dym tytoniowy i widzę ich oczy szkliste, oczy mgliste. A każdy z nich trzyma czarną walizkę, a każdy z nich chce być wielkim ministrem. I czym jeszcze, tego sam nie wiem już. Odrobinę, mówią, że odrobinę. Odrobimy, na drabinę pają się, odrobimy wiktorię, wielką glorię, której nie ma. Właśnie tak śmierdzi ściema. Odrobinę, mówią, że odrobimy. Na drabinę pają się, odrobimy wiktorię, wielką glorię, której nie ma. Czujesz? Właśnie tak śmierdzi ściema. W pewnym momencie zostanie już tylko pustka. Będziemy gadać, choć chcieliby zamknąć nam usta. W pewnym momencie zostanie już tylko pustka. Będziemy gadać, choć chcieliby zamknąć nam usta. Aktualna sytuacja jest świetna.